بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد katika sehemu ya pili jana tulisoma kuhusiana na muda na umri ambao mwanamke anaanza kupata hedhi na pia vile vile muda wa kubakia hedhi hiyo kwa mwanamke. Tukaona kuwa kwa maelezo ya Sheikh rahimahullah ta'ala mlango huu ameuweka katika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza ni umri ambao mwanamke anaanza kupata hedhi, na nafasi ya pili ni muda wa kutumia hedhi. Tukaona katika maelezo aliyoyatoa kwamba umri wa mwanamke mara nyingi anaanza kupata hedhi kuanzia miaka 12 na huendelea kupata mpaka miaka 50, na wakati mwingine inaweza kutokea kabla ya hapo, yani akapata kabla ya umri huo, na anaweza akapata na kuendelea kupata mpaka baada ya umri huo wa miaka 50. Kisha Sheikh akaeleza kuwa haya yanatokamana na hali za wanawake na mazingira yao ya kimaisha wanayoishi wanawake, na pia akaeleza kwamba rahimahullahu ta'ala wanawachuoni wametofautiana juu ya mwanamke kuanza kupata hedhi na kumaliza. Je, kuna umri maalum na kuna mwaka maalum au mpaka maalum? Na ikawa kauli aliyoileta ya Imamu Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala kuwa ni kauli iliyochaguliwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba mwanamke atakapoona hedhi wakati wote, basi atakuwa amehesabika ameanza kutumia hedhi, wa inkanat duna 9 sinina, hata kama atakuwa chini ya umri wa miaka 9. Kwa maana chini ya umri wa miaka 9 ni miaka 8 au miaka 7 au fauka 50 sana, au akaendelea kupata mpaka kufikia miaka zaidi ya 50. Na hiyo ni kwamba Allah tabaraka wa taala na mtume wake wameitungika hedhi hukumu yake katika upatikanaji wake, na wala Allah na mtume wake hawakuweka umri maalum ambao inawajibika kurejea katika umri huo, bali sheria za hedhi zimetungikwa kupatikana kwa hedhi. Na leo insha Allah taala tutaingia katika almaqamu thani, nafasi ya pili, wa huwa muddatul haidhi ay miqdaru zamani, muda wa hedhi, kwa maana ya kwamba muda ambao mwanamke anatakiwa kuendelea kutumia ile hedhi yake. Kwamba hedhi inapotoka kwa mwanamke inatumika ama inatoka kwa muda gani? Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, faqad ikhtalafa fihi al-ulama'u, wametofautiana katika hili wanawachuoni, ikhtilafan kathira, tofauti kubwa au tofauti nyingi, ala nahwi sittati aqwalin au sab'a, kwa kiasi cha kupatikana kauli sita au kauli saba. Kauli ya kwanza, ya pili mpaka kauli ya saba au ya sita zimepatikana kuhusiana na muda wa mwanamke kutumia hedhi yake. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أمسيما الإمام ابن المنذر رحمه الله وقال الطائفة ومسيما كوندل ونواتشووني ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. هين هذي هذي هين مود ووشاة ولا هين مود ووينجي ومباك ومسيكو. Kultu, anasema mwanawachuoni Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wa hadha alqawlu ka qawli ad-Darimi as-sabiq, na qawli hiya Imam Ibn al-Mundhiri ni kama vile kauli ya imamu Ad-Darimi iliyotangulia kwamba hedhi haina muda maalum. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na hiyo ni kauli iliyochaguliwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kauli zote hizo. Wa huwa as-sawabu, na hii ndio kauli ya sawasawa. Li'annahu yadullu alayhi al-kitab was-sunnah wal-i'tibar, kwa sababu kauli hii inajulishwa na kitabu na sunna na mazingatio, kwamba mwanamke hakuna dalili inaonyesha kwamba mwanamke atatakiwa kutumia hedhi yake siku tatu, wala hakuna dalili inayoonyesha mwanamke atatumia siku nne, wala hakuna dalili inaonyesha mwanamke atatumia siku saba, wala hakuna dalili inaonyesha mwanamke atatumia siku 14. Fadalilu awal, dalili ya kwanza, kaulullahi ta'ala, ni kauli ya Allah aliyetakasika, anasema subhanahu wa ta'ala, wayasalunaka 'anil mahidhi, wayasalunaka 'anil mahidhi, wanakuuliza ewe Muhammad kunako mwanamke anapokuwa katika hedhi, wanauliza kunako damu ya hedhi nini hukumu yake. Allah anajibu na kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallama, awaambie qul huwa adha, waambie kuwa damu ya hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, muache mwatenge wanawake, msikutane na wanawake wanapokuwa katika hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, wala msiwakurubie mpaka watakapokuwa wametoharika. Aya katika surati al-Baqara aya 222. Faja'ala Allahu ghayata al-man'i hiya at-tuhur hiya at-tahuru, Allah tabaraka wa ta'ala akajalia ghayatu al-man'i, upeo wa kumzuia mume kukutana na mkewe, hiya tuhuru, ni kupatikana tahara. Walam yaj'al al-ghayatu, wala Allah hakujalia upeo wa mwisho, mudhi al-ayyam, mudhi yawmin wa laylatin, ni kupita kwa siku moja au usiku mmoja. Wala thalathata ayamin, wala Allah hakujalia kuwa muda wa kuzuia kupatikana makutano ya mke na mume ni siku tatu. Wala khamsata asharata yawman, wala hakufanya kuwa ni siku 15. Fadalla hadha, likajulisha jambo hili, ala anna illata alhukmi hiya alhaydhi wujudan wa adama, ikapelekea kujulisha jambo hili kwamba illatu dosari, anna illata alhukmi, dosari ya hukumu ya mwanamke kubakia katika hedhi, hiya alhaydhu wujudan, ni ile hedhi kupatikana, wa adama na kuto kupatikana kwake. Famata wujida alhaydhu, wakati wowote itapatikana hedhi, thabata alhukmu, hukumu itathibiti kwamba mwanamke na mumewe watatengana katika makutano. Wamata taharat, na wakati wowote mwanamke akitoharika, taharati minhu, atatoharika na ile hedhi, zalati ahkamuhu, zile hukumu za hedhi zitakuwa zimeondoka. Hii ni dalili ya kwanza ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alimteremshia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, akisema wayasalunaka 'anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna, wanakuuliza ewe Muhammad kunako hukumu ya damu ya hedhi, vipi hukumu yake itakapokuwa mwanamke amepata damu hiyo. Waambie ewe Muhammad qul huwa adha, waambie kuwa damu ya hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi, watengeni wanawake katika hedhi, kwa maana ya kuwatenga si kukaa nyumba tofauti wala kulala vitanda tofauti, maana yake ni kutokutana. Wala taqarabuhunna, wala musiwakurubie mkafanya nao mambo tendo la ndoa. Hatta yatuhurna, mpaka watakapotoharika wanawake hao. Allah tabaraka wa ta'ala, faja'ala Allahu ghayata al-man'i hiya at-tuhuru. Allah tabaraka wa ta'ala akajalia ukomo wa kuzuia makutano ya mke na mume ni tendo la tahara. Ile tahara ndio upeo wake wa mwisho. Wala miyaj'al al-ghayata al-mudhi yawmin wa layla. Allah hakujalia upeo ama ukomo wa hedhi ni kupita kwa usiku mmoja au mchana mmoja. Mudhi yaumin, kupita kwa siku moja. Walailatin, na usiku mmoja. Wala thalathata ayamin, wala khamsata asharata yauman, ashara yauman. Wala Allah hakujalia kwamba upeo wa mwisho wa hedhi ni siku tatu au wala khamsata ashara yauman, wala siku kumi na tano. Fadalla hadha ala anna al-illata al-hukmi, kwamba ikawa imejulisha aya hii kwa sababu ya kutoweka muda maalum, imejulisha ya kwamba dosari, illa, kasoro ya hukumu, hiya al-haidhu wujudan wa adama, ni ile hedhi kupatikana kwake na kukosekana kwake. Famata wujida al-haidhu, wakati wowote hedhi itakapokuwa imepatikana, thabata alhukumu, basi hukumu itakuwa imethibiti ya hedhi. Wamata tahurat minhu, na wakati wowote hedhi itapokuwa imetoharika, imesimama, imekoma na mtu kawa safi, zalat ahkamuhu, zitakuwa zimeondoka na kupotea hukumu zake. Hii ni dalili ya kwanza, imekuja katika surati al-Baqara katika aya ya 222. Ama ad-dalilu thani, dalili ya pili, ma thabata fi sahihi muslimin, ni ile iliyothibiti katika sahihi muslimin, kuna ko hadithi katika kitabu al-haji katika namba 1211, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala li Aisha, alisema kumwambia mkewe ummi almu'minina ummi abdillahi Aisha, waqad hadat, na Aisha alikuwa amepata hedhi, wa hiya muhrima bil umra, naye akiwa amehirimia umra, yani mama Aisha alikuwa amehirimia umra kisha akapata hedhi. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ifiali, fanya mambo yote, ma yafalu alhaji, anayoyafanya mtu mwenye kuhiji, ghaira an la tatufi bil baiti, isipokuwa tu wewe usitufu katika baiti, yani usitufu katika Kaaba, hatta tatuhiri, mpaka utakapotoharika. Usitufu katika Kaaba kwa sababu hairuhusiwi mwanamke ambaye atakuwa katika hedhi kutufu katika Kaaba. Kutufu maana yake ni kuzunguka ile Kaaba ambayo tawafu ile anafanya haji, kuna tawafu ifada, kuna tawafu kudum. Kwa hiyo tawafu mwanamke hafanyi atakapokuwa katika hedhi. Qalat, alipoambiwa haya maneno mama Aisha, akasema ummi almu'minina Aisha, akasema falamma kana yawma an-nahri, ilipokuwa imefika ile siku ya kuchinja ambayo ni siku ya kumi, tahurtu, mimi nilitoharika, akatoharika Aisha. Alhadithu wa fi sahih al-bukhari, na katika sahih al-bukhari katika kitabu al-umra, imekuja katika hadithi 1787, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qalat, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama qala laha, alisema kumwambia Aisha, intadhiri, subiria, usitufu katika Kaaba, intadhiri, subiria, faidha taharti, utakapokuwa umetaharika, fakhruji ila tan'imi, basi toka uende katika sehemu inaitwa tan'imi, na hapo utaanza na kufanya umra yako. Faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghayat al-man'i at-tuhri, mtume faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akafanya ghayat al-man'i, ukomo wa kuzuia mtu mwenye hedhi kufanya tawafu. At-tuhuru ni kutoharika kwake. Walam yaj'al al-ghayata zamanan muayyana, wala hakuweka upeo wa mwisho kwamba ni muda maalum, kwamba alimwambia Aisha kaa siku tatu au kaa siku nne au kaa siku 15, hakumwambia hayo maneno. Fadalla hadha, ikajulisha kauli hii, ala anna al-hukma, kwamba hukumu ya hedhi, yataallaqu bil haidh wujudan wa adama, inafungamana na ile hedhi yenyewe, kuwepo kwake na kuto kuwepo kwake. Hii ni dalili ya pili katika dalili ambazo zinaonyesha muda wa hedhi haukuwekewa wakati maalum. Hedhi haikuwekewa wakati maalum, hivyo muda wote ikipatikana hukumu yake itasimama, na muda wote ikikosekana itakosekana hukumu yake. Tutamalizia dalili moja, na bado dalili Sheikh ameendelea kuzitaja. Ad-dalilu thalithu, dalili ya tatu, anna hadhihi taqdiratu, kwamba haya makadirio yote, wa tafsilatu, na upambanuzi unaotolewa na wanawachuoni katika mambo ya hedhi, allati dhakaraha man dhakaraha min alfuqahai, ambao wametaja waliotaja katika wanawachuoni wa fiqhi, fi hadhihi almas'alati, katika haya mas'ala yanayowahusu wanawake, laisat mawjudatun, hayapo mambo haya fi kitabillahi ta'ala, hayapo kwenye kitabu cha Allah yani Qur'ani, wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wala hayapo mambo haya katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, ma'a anna alhajata, pamoja na kwamba ile haja yake, bali dharura ya kupatikana kwa mambo haya ya hedhi, da'iyatan ila bayaniha, yanapelekea ulazima wa kubainishwa kwake. Falau kanat mimma yajibu ala al-ibadi, ingalikuwa ni katika yale yanayowajibika kwa waja, fahmuhu wa ta'abbudillahu bi, kufahamika kwake na kumwabudu Allah kwa hayo, labayyanaha Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama, wangalibainisha hayo Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, bayanan dhahiran likulli ahadin, ubainifu wa wazi kwa kila mmoja, kwamba wanawake wa Kiafrika hidhi yao itakuwa siku ngapi, wanawake wa Kihindi hidhi yao itakuwa siku ngapi, wanawake wa Kichina hidhi yao itakuwa ngapi. Lakini Qur'ani wala sunna hazikubainisha jambo kama hili. Wali ahamiyatil ahkami, kutokamana na umuhimu wa hukumu, almutarattabati ala dhalika, zilizofungamana na jambo hilo la hedhi, minas salati, kuna kwa mambo ya swala, wasiyami, na mambo ya funga, wanikahi, na mambo ya ndoa, watalaki, na mambo ya talaka, walirthi, na mambo ya mirathi, wa ghairiha minal ahkami, na zinginezo katika hukumu, kama bayana Allahu wa rasuluhu, kama walivyobainisha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, adada salawati wa awqatiha, idadi ya swala na nyakati zake, wa ruku'iha wa sujudiha, na zikabainisha sala sujida zake ziko namna gani na ruku'u zake ziko namna gani, wa zakatu, na pia Allah na mtume wake wakabainisha zaka, amwaliha, mali za kutolewa zaka, wa ansabiha, na wa ansabaiha, na viwango vyake, wa miqdariha, na kiasi chake, wa musrafiha, na namna inavyotolewa zaka na watu wanaopewa, wa siyamu, lakini pia ikabainisha funga, muddatuhu, muda wake, wa zamanuhu, na wakati wake, wal haji wa maduna dhalika, na ikabainishwa haji na yale mambo yaliyo baada ya hayo, hatta adabu al-akli wa shurbi, mpaka zikabainishwa adabu za kula na adabu za kunywa, wa naumi, na zikabainishwa adabu za kulala, waljimai, zikabainishwa adabu za tendo la ndoa, waljulusu, zikabainishwa adabu za kukaa, wadukhuli albayti, na zikabainishwa adabu za kuingia nyumbani, walkhuruju minhu, na zikabainishwa adabu za kutoka nyumbani, wa adaba qadaa alhaja, na adabu za kukidhi haja pia chooni zikabainishwa, hatta adad almasahat alistijmari ila ghairi dhalika, hatta adad almasahat alistijmari, mpaka zikabainishwa idadi za yale mawe ambayo mtu atakuwa anajifuta baada ya kukidhi haja yake katika kustanji, ila ghairi dhalika min daqiqi al-umuri wa jaliliha, na zaidi ya hayo katika mambo ambayo ni madogo sana na mengine ni matukufu, makubwa na madogo, yote yakabainishwa katika mwongozo wa Allah na mtume wake, mimma akmala Allahu bihi dina, mambo ambayo Allah amekamilishia kwayo dini, wa atamma bihi ni'ma, na akaitimiliza neema yake, ala almu'minina, kwa waumini, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetakasika, wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in, na tumekuteremshia kitabu wewe Muhammadi, kitabu ambacho kina ubainifu wa kila jambo, kila kitu. Suratun Nahli aya 89. Waqala ta'ala, na Allah akasema, ma kana haditha yuftara, Qur'ani hayakuwa ni maneno ya uzushi yenye kuzushwa, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, walakin, lakini Qur'ani, tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni usadikisho ambao uko mbele yake, wa tafsilu, wa tafsila kulli shay'in, na imekuja kubainisha kila kitu. Surati Yusuf aya ya 111. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, falamma lam tujad hadhihi taqdirat, ilipokuwa haikupatikana viwango hivi, viwango vya hedhi, wa tafsilati, na vipambanuzi vinavyozungumzwa na watu wa fiqhi, havikupatikana fi kitabi Allah ta'ala, havikupatikana katika kitabu cha Allah, wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wala havikupatikana katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tabayyana, basi itakuwa imebainika, alla ta'wila alaiha, kwamba hakuna mageuzo yanayoweza kufanyika. Watu wakaziweka sheria na baadhi ya mambo na baadhi ya hukumu. Imebainika kwamba alla ta'wila alaiha ni maneno, ni jambo ambalo si la kunyanyuliwa sauti na kupigiwa kelele, swala la wakati wa hedhi, وإنما تعويل على مسمى الحيض. Lakini kinachotakiwa kuzungumzwa na kusemwa na kunyunyuliwa sauti ni kile kinachoitwa hedhi, alladhi ulliqat alayhi al-ahkamu ash-shar'iyya, ambacho kimefungamanishiwa hukumu za kisheria, wujudan wa adama, kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Wa hadha ad-dalilu, na hii dalili aani ninakusudia, yani anna adami dhikri al-hukmi, kule kutotajwa kwa hukumu, fil kitabi wa sunna, katika kitabu na sunna, dalilu ala adami i'tibarihi, ni dalili ya kwamba kutozingatiwa suala la mtu kupata hedhi siku tatu ama siku tano ama siku sita ama siku ngapi. Yamfa'uka fi hadhihi al-mas'ala, inakunufaisha wewe katika masala haya wa ghairiha, na masala mengine min al-masaili al-ilmi, katika masala ya kielimu. Lianna al-ahkam ash-shar'iyya, kwa sababu hukumu za kisheria, la tathbutu illa bidalilin, hazithibiti isipokuwa kwa dalili, min ash-shar'i, kutoka kwenye sheria, min kitabillahi, sheria yenyewe ni kitabu cha Allah, au sunnati rasulihi, au katika sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallama, au ijma'i maalumu, au makubaliano ya wanawachuoni yenye kueleweka, au qiyasi sahihi, au qiyasi iliyo sahihi. Qala Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, amesema Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika qaida, fi qaidatin lah, katika kanuni aliyoiweka, anasema wa min dhalika ismul haidhi, na miongoni mwa hayo ni jina la hedhi. Allaqa Allahu bihi ahkaman mutaaddida fi kitabin, fil kitabi was sunna, Allah ameifungamanisha hedhi na hukumu mbalimbali kwenye kitabu na sunna. Walam yuqaddir la aqallahu wala aktharahu, wala Allah hakuikadiria hedhi, hakuiwekea hedhi muda mkubwa wala muda mdogo. Lam yuqaddir la aqallahu wala aktharahu, Allah hakuikadiria hedhi kuwa na muda mdogo wala kuwa na muda mkubwa. Wala tuhuru baina alhaydataini, wala hakuikadiria tahara baina ya hedhi mbili. Ma umumi bal wal ummatu bidhalika, pamoja na kuwa jambo hilo ni kubwa kwa umma, linahitajia zaidi, wahtiyajuhum ilaihi, na haja yao ni kubwa zaidi. Wanawake wangeliambiwa watatumia siku tatu ama tano ama kumi ama ngapi, lakini Allah hakutaja. Wallughatu la tufarriqu baina qadarin wa qadar, na lugha ya watu haitofautishi kutoka kiwango na kiwango kingine. Faman qaddara fi dhalika haddan, yoyote atakayeweka kwamba muda wa hedhi ni siku moja au ni siku mbili au ni siku tatu au ni 15, faqad khalafa alkitaba was sunna, atakuwa amekwenda kinyume na kitabu cha Allah, na amekwenda kinyume na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Haya ni maelewesho na maelekezo kutoka kwa wanawachuoni wa Kiislamu, na twajifundisha sisi mpaka hapo kwamba dalili ya kwanza na dalili ya pili na dalili ya tatu zinaonyesha kwamba hedhi haina muda maalum, kwamba uchache wala wingi. Na dalili zinaendelea, na insha Allah Taala darasa itakayofuatia tutazitaja dalili ya nne na dalili ya tano. Dalili ya nne ambayo ina maelezo, na tutakuwa tumemaliza katika sehemu ya pili. Baada ya hapo tutatoa nafasi ya maswali, wale watakaokuwa na swali kuandika wataandika, waulize na tutajibu. Lakini tumejifundisha kwamba kama ambavyo umri wa kuanza kupata hedhi, sheria haikuweka umri maalum. Kuna uwezekano mtu akaanza kupata akiwa na miaka 12, na kuna uwezekano mtu akapata chini ya miaka 12. Pia sheria haikuweka umri wa mwisho wa kupata hedhi. Kuna uwezekano mtu akaendelea kupata mpaka miaka 50 na baadaye akakoma, na kuna wengine akaendelea kupata mpaka zaidi ya miaka 50, kafika 60 mpaka 70, kwa sababu dini, kitabu wala sunna hazikuweka umri wa mwisho. Kwa hiyo wakati wote ikipatikana hedhi, na hukumu za hedhi zinaanzia hapo. Pia vile vile muda wa kutumia hedhi, muda wa kutumia hedhi haukuwekwa na sheria kwamba hedhi mtu atatumia siku 3, atatumia siku 2, kwamba ikifika ya 7 haihesabiwi, ama ya 5 haihesabiwi, ama ni siku 15, ama mtu akasema mwisho wa hedhi ni siku 15, basi mtu huyo atakuwa kafanya makosa, kwa sababu kitabu, Qur'ani wala hadithi, sunna hazikuweka ukomo. Usiweki ukomo mahali ambapo hapa kuwekwa ukomo. Na hayo maneno ya wanawachuoni yatasimamia kwenye dalili. Wakipatia dalili, maneno yao yatafanya kazi, na yakikosa dalili, maneno yao hayatofanya kazi. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Limekuja hadhi, limekuja swali kuhusiana na darsa hii. Anasema kuna wengine huanza kuona dalili, kuna wengine huanza kuona dalili za kutoka hedhi asubuhi na damu kutoka hasa ni usiku au kesho. Je, nitaanza kuingia katika hukumu za hedhi asubuhi au usiku? Nitaanza kuingia katika hukumu ya hedhi baada ya kuiona damu. Kabla haijaonekana damu hakuna hukumu ya hedhi. Hukumu ya hedhi itaingia baada ya kuingia kuonekana kwa damu. Kama damu haijaonekana, basi hakuna hedhi hapo, hukumu hazijaanza, kwa sababu kuanza kwa hukumu na kuwepo kwa hukumu ya hedhi ni kuonekana kwa damu ya hedhi. Kwa hiyo damu ikianza kuonekana, ikiwa ni asubuhi ndio itaonekana, basi hukumu ya hedhi itaanza asubuhi. Kama damu itaonekana usiku, basi hukumu ya hedhi itaanza usiku. Kama damu itaonekana mchana, hukumu ya hedhi itaanza mchana. Kuonekana kwa damu ya hedhi ndio kuanza kwa hukumu za hedhi. Mwingine anauliza, mwanamke akimaliza kutumia siku zake za hedhi anajitoharishaje? Mlango wake uko mbele, namna ya kujitoharisha. Lakini kwanza ni suala latakiwa kueleweka vizuri, namna ya kujitoharisha kwa hedhi ni mlango ambao uko mbele yetu, na shekhi ameueleza mlango wa namna ya kujitoharisha kwa hedhi. Kwa hiyo kwanza mwanamke atatumia sabuni yenye manukato mazuri kujitoharisha, kuosha sehemu zake za siri vizuri, lakini pia vile vile kutumia vitu vyenye manukato mazuri ya kunukia, kwa sababu damu ya hedhi na harufu. Kama hatusafisha vizuri kwa kutumia sabuni nzuri na kutumia manukato yenye harufu nzuri, kuna uwezekano akawa anajiletea maradhi ama akapata harufu ambayo itakuwa ni si nzuri, kwa sababu ile damu ya hedhi ni damu yenye harufu kali na harufu yake ni mbaya. Kwa hiyo kwanza atajitoharisha vizuri, lakini pili baada ya kujitoharisha vizuri atawadha udhu wake wa swala, na kisha atakoga kwa kuanza kuosha kichwa chake vizuri na kusafisha vizuri mwili wake na kueneza mwili mzima maji. Na pia wameshauri wanawachuoni wa fiqhi kwamba kimaliza kukoga, pia kama kuna pamba za manukato kwa kuweka sehemu yake ya siri itakuwa vizuri, kwa sababu ya kuondoa ile harufu kama inaweza kuwepo. Lakini maelezo kwa ukamilifu namna ya kujitoharisha hedhi ni mlango kamili kabisa ambao tutaueleza mbeleni hapa, namna gani hedhi ikishakatika mwanamke anajitoharisha. Hayo ni maelezo mafupi ambayo yatakuja kukamilika vizuri katika darasa yake kwa mujibu wa dalili zitakazokuwa tumezisoma. Mwingine anauliza, mwanamke anapokuwa ana hedhi anaweza kucheza na mume wake? Jawabu ndio, bali ni sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa mama Aisha ameingia katika hedhi yake, Mtume alikuwa anamwambia Aisha, weka nguo katika hiyo sehemu yako ya siri. Basi anaweka nguo kisha anacheza na mume wake. Na maana Mtume asema, ifaalu kulli shay'in illa nikah, fanyeni mambo yote mwaruhusiwa kufanya isipokuwa lile tendo la ndoa msilifanye. Kwa hivyo mwanamke aruhusiwa kucheza na mume wake michezo yote wanayotaka wao kucheza. Mwingine anauliza katika swali lake, ikiwa hedhi imetoka siku ya kwanza na ya pili ikakatika na siku ya tatu ikatoka, je, hiyo siku iliyopokatika itakuwaje hukumu yake? Bila shaka mwanamke alipoanza kutumia hedhi yake alianza kwa kujua siku ngapi anatumia, ilipoanza kutoka alitumia siku ngapi. Kwa hiyo wanawake wengi wanajua kwamba wao huwa wanatumia siku tatu, wanatumia siku tano, wanatumia siku sita, wanatumia siku saba. Ama itakapokuwa yeye mwanamke anajua, mimi natumia siku tano, siku sita, halafu ikatoka leo, kesho ikaacha, kesho kutwa ikatoka, basi yeye haitamshughulika ile, bali atazingatia, je, baada ya pale itatoka tena? Lakini kama itakuwa haikutoka, ataingia katika hukumu kwamba hedhi haipo, na atakapoonekana ile hedhi ataacha yale mambo ambayo anatakiwa kuyaacha. Midamu iko ndani ya masiku yale ya hedhi, basi anatakiwa azilee kufuata hukumu za hedhi. Kule kusita kwa kutokutoka kusimshughulishe, bali itakapokuwa sasa kumezidi katika ile ada yake ya mwanzo ya kupata kwake kwa hedhi, basi hapo sasa itaingia damu ya istihadha, hukumu ya istihadha, ambayo hukumu ya istihadha tutausoma mlango wake mbele si mrefu sana, tutakuja kuona damu ya istihadha ni damu gani na utaratibu wake unakuwaje. Wallahu a'lam. Mwingine anauliza swali lake, anasema, ustadhi, mimi ninauliza, ada yangu ya mwezi nikioga lakini nikawa nimejisahau kufuatanisha utaratibu, nikaendelea vipindi vya swala siku nzima, siku ya pili nikawa nimegundua kuwa sikuoga kwa utaratibu. Sasa swala za hiyo siku ni sahihi au mimi sijui umekoga kwa utaratibu gani? Sijui umekogaje au umenawa miguu? Kama umenawa miguu haukukoga, basi hujakoga. Kuoga kwa utaratibu ni vipi? Kuna kuoga hedhi, kuna hali mbili. Hali ya jawazi, hali ambayo inafaa kwamba mwanamke akikoga anahesabiwa amekoga, na hali ya pili ni hali ya sunna, anapata malipo ya kufuata sunna na faida ya kukoga, na ile tahara inapatikana. Mwanamke mathalan atakuwa amekoga hedhi, kajitoharisha tu sehemu yake ya siri, alafu akajimwagia maji mwili mzima na nia, ameweka nia ya kuanza kukoga hedhi, alafu akanawa mwili mzima, akajisafisha sehemu zake za siri, anaitwa amekoga, midamu mwili mzima umpata maji na hakuna sehemu iliyokosa maji katika mwili wake. Ama kukoga kwa sunna, kufuata zile taratibu, hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya nne, kule hakumfanyi mtu asitoharike, anatoharika, lakini anakuwa ile namna ya kwanza amekosa fadhila na hii namna ya pili amepata fadhila. Kwa hiyo bado anahesabiwa amekoga, midamu tu aliweka nia ya kukoga. Kama nitakuwa nimelielewa swali, wallahu a'lam. Mwingine anauliza, kuna swali niliulizwa na mama wa Kiislamu, naomba ustadhi unijibie. Yeye na mumewe wamepata maradhi ya kuathirika kiafya. Mume CD4 ziko chini sana na mke CD4 ziko juu zaidi. Wakapewa tahadhari katika upande wa tendo la ndoa, lakini mume akawa hana ridhaa na hilo. Anasema huyo mama kuwa itakuwaje kwa Allah, atakuwa anapata madhambi kwa kumkatalia mume kwa hilo. Ikiwa wamepewa utaratibu na madaktari na ushauri, wamepewa na madaktari, wanatakiwa wafuate ushauri huo. Kama yule mwanaume ataukiuka ule ushauri wa daktari, basi huyo mwanaume atakuwa anafanya makosa na mwanamke ana haki ya kutoka kwenye ndoa. Ana haki ya kutoka kwenye ndoa kwa maana ya kumwambia mume wake amuache, atafute mwanamke mwingine aoe. Lakini kama watapewa utaratibu na madaktari, na madaktari wa Kiislamu, basi wafuate ule utaratibu wa madaktari, kwa sababu dini inaheshimu utaratibu wa madaktari. Hawatakiwi kukiuka utaratibu wa madaktari, kwa sababu kukiuka utaratibu wa daktari kutapelekea watu kujidhuru na kuingia katika madhara ya kudhuru mwili na kuidhuru nafsi na kuharibu mali. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa ajitahidi kufuata mashauri ya daktari, na kama itakuwa hakuna budi, basi atafute mwanamke mwingine ambaye atakuwa sambamba na yale anayotaka yeye, ambaye wameshauriwa kinyume na madaktari. Mwingine anauliza, nimemaliza hedhi nikawa sijajitoharisha, lakini mume akataka kustarehe, mimi nimeona uvivu. Je, takuwa nina makosa? Kama utakuwa umeshaingia katika hedhi na muda wako umemaliza, halafu haujakoga, na mume wako akataka kukutana na wewe, wewe unatakiwa ukakoge. Sasa unatakiwa ukakoge ili umuondolee mpaka uliowekewa mume wako. Na ama utakuwa umeacha kwenda kukoga kwa uvivu wako tu, wewe utapata madhambi. Utapata madhambi kwa sababu umempelekea mume wako kuto kupata uhuru wa kustarehe na wewe, kwa sababu haruhusiwi kustarehe na wewe au haruhusiwi kukutana na wewe mpaka wewe umetoharika, kwa maana ya kukoga. Kwa hiyo damu inapokatika, ondoa uvivu na uende ukakoge, kwa sababu mwanamke yote ambaye ataitwa na mume wake na mwanamke yule akakataa kwenda kumuitikia mume wake katika tendo la ndoa, mwanamke yule analaaniwa, anapata laana na madhambi. Kwa hivyo hiyo ni jambo baya, haitakiwi mwanamke kuwa na uvivu, kwa sababu uvivu wako utakupelekea kupata madhambi. Mwingine anauliza, je, kama hauna sijamuelewa kama ana nini siji. Sijaelewa swali. Mwingine anauliza, mtu mzima akitoka hedhi mwezi mzima inakuwa ni ugonjwa? Ndiyo, ni ugonjwa. Anatakiwa yule mwanamke atafute dawa za matibabu ya hiyo hali. Swali, anapaswa kufanya ibada au hakuna, au hukumu yake ni nini? Anapaswa kufanya ibada kwa sababu hakuna hedhi ya mwezi mzima. Hedhi yake anajua kabisa kwamba mimi nilipokuwa napata hedhi, nilikuwa napata hedhi siku saba, basi atakaa zile siku saba. Baada ya siku saba atajitoharisha na ataanza kuswali. Na kama alikuwa anapata siku tano, atakaa hizo siku tano, na baada ya siku tano ataanza kuswali. Wala hakuna haja kwamba yeye, midamu mimi ni mtu mzima, sina mume, basi mimi nitakaa tu hivi hivi siswali. Hapana, lazima aswali, na atazingatia tu ule muda aliokuwa anatumia hedhi yake, alikuwa anatumia muda gani, na atakaa kwa muda huo. Wallahu a'lam. Anauliza, je, kama hauna manukato? Je, kama hauna manukato ufanyeje? Jisafishe vizuri kwa maji mengi na sabuni uliokuwa nayo. Tumia sabuni kwa wingi na maji mengi, ufanye usafi vizuri kama hauna manukato, na kama unayo manukato itakuwa vizuri. Wallahu a'lam. Swali lingine limekuja, linauliza, dalili ya kujua hedhi imeisha zikoje? Kwani huwa nasikia kwamba rangi hubadilika. Je, hilo ni sahihi? Dalili ya kuisha kwa hedhi ni kukatika kwa ile damu, na baada ya kukatika kwa ile damu huwa kuna kitu kinaitwa safra au kadara. Mwanamke anaona kuisha kwa ile damu imekwisha, kwa kutoka maji yenye mchanganyiko wa rangi ya njano na weusi badala ya kutoka damu. Kwa hiyo kubadilika kwa rangi ni dalili ya kuisha kwa hedhi. Lakini pia walikuwa wanawake wa zamani wakiweka beseni, wakilitia maji lile beseni na kulikalia lile beseni, na hapo kuyaona yale maji yametoka yakiwa masafi, basi kujua kwamba hedhi yao imekwisha. Na hali nyingine ni kuweka kitambaa, na kitambaa kikitoka kisafi, basi pia vile vile hedhi inakuwa imekwisha. Kwa hiyo kubadilika utokaji na kukatika na kutopatikana tena ile hali ndio dalili ya kuisha kwa hedhi, kwamba hedhi imekwisha. Ama maelezo ya ziada na ya faida yatakuwepo katika mlango wa mbele, ambao ni mlango wa tatu, ambao unazungumzia mambo yanayoweza kujitokeza katika wakati wa hedhi. Kuna mambo yanaweza kujitokeza katika wakati wa hedhi, kama vile mtu alivyouliza, mara inatoka, mara inakatika. Yote haya atakuja kuyaona hukumu yake yako namna gani katika mlango wa mbele, Allah akituafikisha biidhnillahi ta'ala. Mwingine anauliza, mimi nikiwa kwenye hedhi labda siku tatu, labda siku tatu, siku ya nne zikakata, siku ya tano zikarudi, je nitafanyaje? Na nilikuwa nimeanza kuswali. Utaacha kuswali kwa sababu damu zimetoka. Lakini kama zitakuwa ndani ya ule wakati wako wa hedhi, ambao huwa wajua mimi ada yangu na kutumia hedhi yangu ya ada huwa ni siku kadhaa, na hiyo hali ikatokea, basi utaacha. Na kama ni nje ya siku hizo, mfano siku ya tisa, ya kumi, basi itakuwa ni damu ya ugonjwa, istihadha, na yenyewe tutaisoma katika mlango unaofuatia, damu ya istihadha iko namna gani. Naam. Mwingine anauliza, je, kwa mfano mtu anapata hedhi zaidi ya mwezi mmoja, hedhi hiyo inatokana na kutumia majira, je, anaruhusiwa kuswali? Hiyo sio hedhi tena, hakuna hedhi ya mwezi mzima. Hiyo ni damu chafu inayomtoka. Yeye atahesabu zile siku zake za hedhi ambazo ada yake alikuwa akipata, ndizo atakazohesabu. Ada yake alikuwa anapata siku ngapi, atahesabu zile siku zake, na zaidi ya hizo atakuwa anajitoharisha, halafu anaswali na kufanya ibada zingine, kwa sababu ile haitwi hedhi, inaitwa ni damu fasid, ni damu chafu iliyoharibika. Wallahu a'lam. Tutaishia hapa kwa leo, na tutaendelea na kipindi chetu katika darasa itakayofuatia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillahirabbil alamin.